Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bakara suresinin 243. ayetinden itibaren devam ediyoruz. Rabbi Zülcelalimiz 243. ayeti kerimede buyurur ki: Elem tara ilellezine haracu min diyarihim ve hum ulufun hazaral mevt. Fekale lehumullahu mutu summa ahyahum. İnnallaha lezu fazlin alen nasi velakinne ekseren nasi la yeşkurun. Evet, Rabbimiz 243. ayette buyurur ki: Görmedin mi o kimseleri ki binlerce kişi oldukları halde bir hastalık veya cihatla başlarına gelecek olan ölüm korkusundan dolayı memleketlerinden çıktılar da Allah onların ölmelerini istediği için onlara ölüm dedi, ölmeyelim diye kaçtıkları ölüm onları yakaladı. Ve sonra onlara umulmadık bir şekilde hayat verdi. Şüphesiz Allah insanlara karşı büyük ikram sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmiyorlar. Yani insanlar Allah'ın kazasına, kaderine, takdirine bazen inanmıyorlar, bazen tevekkül etmiyorlar, bazen kurtarırız diyorlar, kurtuluruz diyorlar, ama Allah işte aynen böyle misal veriyor. Binlerce sene önce bu misal verilmiş bize. Binlerce sene önce bu bize aktarılıyor. Böyle bir hadise olmuş. İnsanlar savaştan kaçmışlar veya bulaşıcı bir hastalıktan, ölüm tehlikesinden kaçmışlar binlerce kişi. Kurtulduk zannetmişler ama Allah onların ölümünü murad ettiği için Allah onlara ölün dedi ve kaçtıkları yerden değil de nihayet ulaştıkları yerde ölmüş oldular. Allah ölmeyi murad ettiyse yapılacak bir şey yok. Tedbir alınacaktır. Müslüman tedbirini alacaktır. Müslüman tedaviye başvuracaktır ama Allah'ın rızasına uygun amellerden de vazgeçmeyecektir. Bu savaş ve cihat olabilir. Yani kaçmayacaktır. Kaçma yok. Allah'ın kazasından, kaderinden kaçma yok. İşte bu ayeti kerime bize tarih öncesinde böyle bir gerçeği haber veriyor. Bugün de insanlar değişik musibetlerle, değişik hastalıklarla karşı karşıyalar. Kanser, 20-25 senedir kanser çıktı. Toplumda böyle şey bilinmiyordu. Neden çıktı? Sebebini araştırıyorlar insanlar. Hormondan diyorlar. Pek çok tıp yetkilisi hormon diyor. Hormon nerede? Yediğimiz, bitkilerde yediğimiz, domateste, salatalıkta veya ürünlerde. İnsanlar çok para kazanabilmek için, ürünlerini artırabilmek için meyvelere, sebzelere hormon atıyorlar. O hormonlar insan bünyesinde kanserojen meydana getiriyor ve kanserden insanlar ölüp gidiyor. Böbrek kanseri olmadı, bağırsak kanseri olmadı, şu kanseri, bu kanseri diyerek. İşte Rabbimiz ben takdir ettiysem bu iş olur diyor. Hiç kimsenin bilemediği, bilemeyeceği, tedavisi mümkün olmayan hastalıklar gönderebiliyor Allah. İşte kanser bunlardan biri. İşte AIDS bunlardan biri. Veya yeni çıkan çağın hastalıkları, isimlerini saymaya gerek yok. Hepsi bunlardan birer tanesi. Hepsi yeryüzündeki insanların felaketi için, yeryüzündeki insanların durumları için ayarlanmış, Allah tarafından göndermiş birer bela ve musibet. Siz ölümden mi kaçıyorsunuz? Alın size sebebini bilmeyeceğiniz ölüm vasıtaları, hastalıklar, musibetler ve sıkıntılar. Rabbimiz bize bunu böylece bildirmiş oluyor. Eğer size ölüm tayin olduysa, takdir olduysa, kaçsanız bile kaçtığınız yerde sizi ölüm yakalayacaktır. Bir başka ayet-i kerimede وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدَ diyor Rabbimiz. Müstahkem kalelerin içerisine de girseniz, yüksek yüksek ölümden kurtulmak için burçlara da saklansanız ölüm sizi mutlaka bulacaktır, yakalayacaktır. İnsanlar ölümü öldürebilmek için araştırma yapıyorlar ama öldüremediler. Allah diyor ki yuhyi ve yumit. Hayat veren benim, insanları yaratan benim, canlı hale getiren benim ve vadeleri yitince onları öldürecek olan da benim buyuruyor Rabbimiz. Öyleyse yeryüzünde hayat da Allah'ın elindedir, öldürmek de Allah'ın elindedir. Bu tek tek olabileceği gibi toplum olarak da olabilir. İşte binlerce insanın ölümden korkarak kaçıp Nihayet kaçtıkları yerde ölüm onları yakaladı ve nihayet Allah onları umulmadık şekilde bir hayat verdi. Sümme ahyahum. Allah onları diritti. Ölümden kaçtınız. Ne oldu? Yine öldünüz. Öyleyse bak sizi dirilttim. Sizden sonraki insanlar da ölümden kaçmak için sizin modelinize, sizin metodunuza uyarak bu şekilde bir model takip etmesinler. Ölüm benim elimdedir. Tek olarak veya toplum olarak hepinizi birden de öldürebilirim diyor Rabbimiz. Evet, Allah onlara tekrar hayat verdi. Şüphesiz Allah insanlara karşı büyük ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmiyorlar. Evet, Rabbimiz savaştan kaçmak suretiyle ölmeyeceğini veya ölümden kurtulacağını kimse tahmin etmesin, mutlaka ölümsüz bulacaktır. Uhud savaşında bahseden surelerde de Rabbimiz size ölüm yazıldı ise savaştan kaçmanın size bir faydası yoktur, ölüm sizi bulacaktır diyordu. Nerede yazıldıysa ölüm sizi oraya getirecek ve orada canınız çıkacaktır. Allah değişik vasıta ise sebep kılmak suretiyle sizi oraya kadar getirecektir. Nice insanlar biliyoruz hayatımızda, toplumda. Hiç yola çıkmayan, yolculuk yapmayan bir kimse, arabayla 3-5 kişi giderken, hadi seni de götürelim filan yere diyorlar. Gidiyorlar, o memlekette ölüyor adam. Hayatında yolculuğa çıkmayı hiç sevmeyen, hadi gezelim diye gittiği yerde ölen adam. Nasıl oluyor bu? Allah onun ölümünü o memlekette tayin etmiş. O güne kadar hiç gitmemiş sağa sola, o gün gitmiş. O vasıtayla giden insanların hepsi sağ, o orada ölmüş, cenazesini getirmişler. Nasıl oluyor? İşte önceden yazıldıysa bu adam filan yerde ölecektir. O gün o başka yerde de olsa hemen birkaç saat önce bir vasıtayla kafası onun çelinecek ve oraya gidecek ve orada ölecek. İşte Rabbimiz bize bunu böylece bildirmiş oluyor Bakara suremizin 243. ayeti kerimesinde. Evet, Bakara suresinin 244. ayeti kerimesi. وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda savaşın, cihad edin. وَعْلَمُوا iyi bilin ki اَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Allah yolunda şehit olursanız, öldürülürseniz mutlaka şehit olacaksınız. Cennetteki en yüksek mertebelere ulaşmış olacaksınız. Kalırsanız zaten ganimetle pek çok köle ve cariyeyle döneceksiniz. Öyleyse Allah yolunda daima savaşın. Allah yolunda savaşmayı, her yönden savaşmayı, dilinizle savaşın, her yönden savaşın, silahınızla savaşın, her yönden bilginizle savaşın. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için gücünüz hangisine yeterse her yola başvurarak savaşın diyor Rabbimiz bu ayeti kerimede bizlere. Öyleyse Rabbi Zülcelal'imiz bize bu gerçeği bildiriyor, bize bu gerçeği duyuruyor ve savaşmanın gereğini, savaşılması gerektiğini bize anlatmış oluyor ve emir veriyor. Ve katilu fi sebilillah. Başka uğurda değil, şöhret için değil, makam için değil veya bu çok cesurmuş desinler diye değil, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma uğrunda savaşın, gayret gösterin, cihad edin, bir gayretin içerisinde olun, ölün ve öldürün ve neticede Allah yapıp ettiğiniz her şeyi bilmektedir, yapıp ettiğiniz her şeyi işitmektedir buyuruyor Rabbimiz. Öyleyse biz de Allah'ın sistemini, dinini, hayat tarzını yeryüzüne hakim kılmak için olanca gücümüzle savaşacağız, olanca gücümüzle dövüşeceğiz, olanca gücümüzle gayretin içerisine gireceğiz ki Allah da bize imkanlar nasip etsin, Allah da bize her şeyi versin. Evet, 245. ayet. Men zellezi yukrizullaha karzan hasena feyudâifehu lehu ad'afen kesîre vallahu yakbidu ve yebsut ve ileyhi turcaûn. Allah'a borç verilmesi isteniyor burada. Allah'ın paraya mı ihtiyacı var? Borca mı ihtiyacı var? Hayır, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Herkes kendi ihtiyacına göre Allah'a borç verecektir. Namaz kılarsa kendisine, oruç tutarsa kendisine, hacca giderse kendisine, ibadet ve kulluk yaparsa kendisine. Onun dışında hiçbir şey yok. Herkesin yaptığı kendisinedir. Ama Allah garz olarak, ödünç olarak bir şeyler istiyor. Ben size mal verdim, can verdim, vücut verdim, beden verdim, afiyet verdim, her türlü imkanı verdim. Bu verdiğim imkanları benim gönderdiğim sistemin, benim gönderdiğim şeriatımın doğrultusunda harcar iseniz, kullanır iseniz, tüketir iseniz size cennetler vereceğim. Benim gönderdiğime göre değil de şeytanın arzu ve hevesinizin yolunda bu işi kullanırsanız o zaman da gideceğiniz yer cehennemdir demiş. Rabbimiz bu şekilde bizden irademizi kendi yolunda kullanmasını istemiş. Rabbimizin isteği bize bu. Allah'ın bize kat kat fazlasıyla ödeyeceği güzel bir borç budur. Allah kim verecek o borcu diyor. Kim canını benim yolumda verecek şehit olacak. Kim malını benim yolumda harcayacak ve cennetteki büyük nimete nail olacak. Kim bilgisini, kim kendisine Allah tarafından verilen imkanları Allah'ın isteği doğrultusunda kullanacak da ona karz-ı hasar olarak verecek de Allah da ona cenneti nasip edecek. Kimdir bu? Evet, Allah o verileni alır ve kat kat fazlasıyla geri verir. Allah yolunda sen bir verdinse Allah sana en az 10, 700, 700'ün katları ve 30 bine varan nispetlerle verecektir ve vermektedir. Yeter ki sen ihlasla ve samimiyetle Allah'ın yolunda paranı harca, Allah sana en az 10 verecektir. Yapılan iyiliklere Allah 10 veriyor. 700 veriyor, 30 bine varan nispetlerle veriyor. Kur'an-ı Kerim'de bunlar açıklanıyor. Yapılan kötülüklere ise bire bir veriyor Allah. Bir günah işledinse onun yerine bir günah yazılıyor. Bir sevap işledinse en az 10, 700 ve 700'ün katları sevap olarak yazılıyor. Evet, Allah diyor sizin o verdiğiniz imkanları, sizin o verdiğiniz her şeyi ben fazlasıyla size geri veririm ve öderim. Çünkü Allah feyudâifehu lehu adâfen kesîre fazlasıyla veriyor. Vallahu yakbidu ve yebsut ve ileyhi turcaûn. Allah isterse rızkı bol bol verir, isterse kısarak verir. Hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Evet, Allah rızkı bazen bol bol veriyor, imkanları bol bol veriyor, bazen de kısarak veriyor. Allah dilediğini dilediği şekilde yapandır. Kimisine fazla veriyor, acaba gereğini yapacak da şükredecek mi diye. Kimisine az veriyor, acaba sabredecek mi diye. Bu dünya imtihan dünyası. İmtihan için Allah bazen kimisine veriyor, kimisine vermiyor. Kimisine az veriyor, kimisine çok veriyor. Evet, Bakara suresinin 246. ayeti. Rabbimiz bu ayetten itibaren İsrail oğullarının önde gelenlerinin, Musa'dan sonra İsrail oğullarının önde gelenlerinin kendi peygamberlerine bir hükümdar istemelerinden bahsediyor. Evet, Talut ve Calut kıssası olarak biliniyor bu Kur'an-ı Kerim'de. Elem tera ilel mele'i min beni İsrail'e min ba'di Musa. Musa'dan sonra İsrail oğullarından bir grup, İsrail oğullarının ileri gelenleri dediler ki, görmüyor musun onları, ne demişlerdi? İz gâlu li nebiyyin lehum aslena meliken nukatil fî sebilillah. Evet. Onlar demişlerdi ki kendi peygamberlerine, Musa'dan sonraki gelen İsrail oğullarından bir peygambere. Kur'an'da ismi zikredilenlerden mi yoksa başkasından mı malumat verilmemiş bilmiyoruz. İşin detayına girmeyeceğiz. Musa'dan sonraki İsrailoğullarının peygamberlerinden birilerine toplumun ileri gelenleri demişler ki İb'as lena meliken nukatil fî sebilillah. Nedir bu dünyadaki çektiğimiz? Ey peygamber, bize bir hükümdar tayin et ki Allah yolunda savaşalım. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için gayret edelim. Dolayısıyla hürriyetimize kavuşalım, böyle olmayacak, böyle hayat devam etmeyecek dediler. Musa'dan sonraki İsrailoğulları kendi peygamberlerine bir komutan tayin etmesi için ricada bulundular, istirhamda bulundular, istekte bulundular, arzularını bildirdiler. Gayeleri savaş yapacaklar ve İslam'ı yeryüzüne hakim kılacaklar. Dolayısıyla Müslümanca yaşayıp gidecekler. O peygamber de dedi ki hel aseytum in kutibe aleykumul qitalu اَلَّا تُقَاتِلُهُ. Bakın ha, dikkat edin. Ben Allah'tan böyle bir şey isterim. Allah da bana onu verebilir. Size savaşmanız emredilir de savaşmaktan kaçınırsanız diye sordu. Evet. هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ. Size savaşma yazılır da, savaşma emri verilir de, Allah size bir komutan tayin eder de, haydi bununla beraber savaşın der de, eğer siz savaşmazsanız ne olacak? İşi garantiye alıyor o peygamber. Dua etmezden önce işi garantiye alıyor. Siz yamuk insanlarsınız. Siz bozuk insanlarsınız. Siz yanlışlık yaparsınız, hata edersiniz. Dolayısıyla böyle bir hata etmemeniz için başından konuşuyorum. Size savaş yazılır da savaş etmezseniz ne olacak akıbetiniz? Netice ne olacak? Evet. قالوا dediler ki وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَائِنَا. Biz ve çocuklarımız yurtlarımızdan sürülmüşken Allah yolundan niçin savaşmayalım? Evet. Biz ve çocuklarımız memleketimizden olduk. Memleketimizden sürüldük. Hicrete mecbur edildik. Böyle bir durumda sıkıntıdayız. Niye savaşmayalım? Bizden başka savaşacak kimse yok. Çünkü yurdumuzdan olduk. Çoluk çocuğumuzdan olduk. Dolayısıyla biz savaşırız dediler. Bunu ortaya koyarak savaşacaklarını ortaya koymuş oldular. O peygambere karşı. Evet. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ. Savaş kendilerine yazılınca Allah bir komutan tayin etti ve savaş emrini de verdi. Savaş kendilerine yazılınca تَوَلَّوْا, hemen yüz çevirdiler. اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ, pek az müstesna hepsi yüz çevirdi. Savaş istemişlerdi, vazgeçtiler. Ölüm var dediler, ölemeyiz dediler. Bizi dünyaya bağlayan ufak tefek şeyler de olsa biz burada kalmayı düşünüyoruz dediler. Pek az evet dedi ama çoğunluğu firar etti. Çoğunluğu savaşa katılmayı arzu etmedi. Böyle bir istekle peygamberlerin yanına varmalarına rağmen böyle bir Allah tarafından savaş emri verilince vazgeçiverdiler. Pek azı müstesna. Azınlığı evet savaşırız dediler ama çoğu vazgeçiverdiler bu işten. Vallahu a'lemu biz-zalimin. Evet. Allah varlık sebebine aykırı davrananları çok iyi bilir. Allah varlık sebebine aykırı davrananları çok iyi bilmektedir. Kendiniz istediğiniz peygamberden o da size tamam dedi. Bu sefer savaştan niçin vazgeçiyorsunuz? Savaşmaktan niçin vazgeçiyorsunuz? Allah bu şekilde onlara zalim olduklarını ve onların da ne niyetle, nasıl ne istediklerini en güzel bir şekilde bildiğini ortaya koymuş oldu. Devam ediyor. Talut ve Calut kıssası anlatılmaya devam ediyor. وَقَالَ لَهُمْ نَب۪يُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَسَ لَكُمْ تَالُوتَ مَرِكَا. Ve o peygamber onlara dedi ki, Musa'dan sonraki gönderilen o peygamber, o topluma dedi ki, bize komutan tayin et de savaşalım diyen insanlara dedi ki, Allah size Talut'u hükümdar olarak tayin etti. Allah size Talut isimli kişiyi hükümdar olarak tayin etmiştir. Kalu, bunun üzerine dediler ki, Enna yekunu lehul mulku aleyna. وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سِعَةَ مِنَ الْمَالِ. Evet. Kendilerine Talut isimli hükümdar komutan olarak gönderilince o peygamberleri bunu vazifeli olarak onlara bildirince dediler ki biz hükümdarlığa ondan daha çok layık iken ve ona fazla bir servet de verilmemişken bizim nasıl üzerimize o hükümdar olabilir dediler. Kanunu kendileri koyuyor. Allah'tan istediğiniz peygamber de istedi ve size Talut'u verdi hükümdar. Fakir olabilir, zengin olmayabilir, imkanı olmayabilir. Niçin komutanda, hükümdarda zenginlik şartını arıyorsunuz? İnsanlar kendi kafalarından ahkam koyuyor. İnsanlar kendi kafalarından değerler ortaya koyuyor ve doğrusu budur diyorlar. Zengin olması lazım, hükümdarın zengin olması lazım, bağ bahçesi olması lazım. Peygamber olan kimsede de aynı kanaatı taşıyor insanlar. Cahili toplumlarda düzen budur. Materyalist toplumlarda, kapitalist toplumlarda ayarlama budur. Zenginsen itibar sahibisin. Paran yoksa, imkanın yoksa şerefin de yoktur, haysiyetin de yoktur. İşte o günkü o insanlar da bir komutan tayin et de o komutanla birlikte biz de Allah'a kul olalım, biz de Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılalım diye gayret ettiler ve neticede onlar bu şekilde söylediler. Talut da kim oluyormuş? Zengin değil, malı mülkü yok, garibanın teki, kalenderin teki. Biz onu komutan olarak kabul edip saltanatı ona verip biz onunla savaşmayız. Nereden çıktı bu da? Demek suretiyle insanların değer ölçüleri, kapitalist maddeye dayalı değer ölçüleri yine ortaya çıktı. Tamam, biz istedik, seni peygamber olarak kabul ediyoruz. Sen de Rabbine yalvardın, dua ettin, bize bu kimseyi komutan olarak gönderdi. Öyleyse biz tamam, buna itaat edeceğiz, bunun komutasında savaşacağız demeleri gerekirken savaşmadılar. O da nereden çıktı? Mal mülkü yok, serveti yok, imkanı yok, bağ bahçesi yok. Gökten kendisine altından indirilen biri de değil. Peygamberlerde de aynı şartı ayıyordu insanlar. Aynı şekilde peygamberlerin de malı mülkü olmayanını kabul etmiyorlardı. Peygamber olması gerekseydi aramızdaki eşraftan zengin olan şu kimsenin olması gerekirdi diyorlardı. Ama sen garibanın birisin. Mal varlığı olmayan, bağ bahçesi olmayan, serveti olmayan birisin demek suretiyle bu şekilde davranıyorlardı. Peygamberlere de, komutanlara da, yetkililere de. İşte bir peygamberin ümmetinin arzusu üzerine Allah'tan istediği, bir komutan tayin etmesini istediği ve bunun üzerine de Talut'un komutan olarak gönderildiği ama buna rağmen onun malı mülkü yok, serveti yok, imkanı yok, biz onun komutan olarak kabul etmeyiz dediklerini öğrenmiş oluyoruz bu ayeti kerimeden. Gale, bunun üzerine o peygamber dedi ki, اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. Evet, şu anda Allah bu Talut'u size komutan olarak göndermiştir, seçmiştir. Hatta onda öyle özellikler de vermiş ki, derin bilgi ve mükemmel bir bedeni güç de vermiştir ona. Komutanlıkta derin bilgi sahibidir o. Cismi de sizden güçlü ve kuvvetlidir. Evet. Yani siz garip olduğu için, fakir olduğu için, şöhret sahibi olmadığı için onun komutan olamayacağını söylüyorsunuz. Ama Allah onu seçti, gönderdi. Onda sizde bulunmayan güç, kuvvet, sizde bulunmayan bilgi vardır. Vallahu yu'ti mulkehu men yeşâ. Evet. Allah hükümranlığı istediğine verir. Allah bunu arzu etmiş. Siz Allah'tan istemediniz mi? Kendiniz seçeydiniz öyleyse, Allah'tan istediğiniz, Allah size bunu gönderdi. Dolayısıyla Allah'ın gönderdiği bu komutana uyun ve bununla savaşın. Evet. Vallahu vasi'un alim. Allah her türlü gücü, kudreti çok olandır, geniş olandır. Her şeyi ilmiyle kuşatan ve her şeyi de bilendir. Evet, Rabbi Zülcelal'imiz bize böylece bunu da açıkladı, bize bunu da gerçekleştirdi. Yani Allah dilediğine peygamberi verir, Allah dilediğine saltanatı verir. Dolayısıyla sizin elinizde bir yetki yoktur. Allah bu şekilde garip, bu şekilde malı mülkü olmayan fakat bilgi yönünden daha kuvvetli, bedeni yönünden daha güçlü olan birini onlara komutan olarak göndermişti. Rabbimiz bu şekilde bize bunu anlatıyor. Her dönemde bu geçerli. Kıyamete kadar da geçerli olacak. Allah dilediğine mülkü, saltanatı, peygamberliği verir. Herkes ben peygamber olacağım diyemez. Saltanat benimdir diyemez. Allah dilediğine verir, dilediğinden alır. Allah'ın elindedir. Ve tu'izzu men teşâ ve tuzillu men teşâ. Allah'ın elindedir. Veren ve alan odur. İmkanları da veren odur. Saltanat da veren olur. Her şeyi veren odur. Evet. Ve kâle lehum nebiyyuhum. İnne âyete mulkihi en ye'tiyeküm ut-tâbûtu fîhi sekînetun min rabbiküm ve bakiyetun mimma tareke âlu Musa ve âli Harun. O peygamber o insanlara dedi ki, o Talut'un hükümranlığının, hükümdarlığının işareti Tabut'un size gelmesidir. Musa aleyhisselam döneminde tabut vardı. Bir çekmece vardı. İçerisinde Musa ve Harun'dan kalan kutsal emanetler ve plakalar vardı. Allah tarafından gönderilen vahiy bilgilerini muhtevi plakalar. O kaybolmuştu. İsrailoğulları bunu çok iyi bilmekteydiler. Kaybolmuştu. Yıllardır aranıyordu o. Bu peygamber diyor ki, evet, o tabut bu Talut'la beraber gelmiştir. Bunun gerçekten Allah tarafından gönderildiği bir komutan olduğunu kabul etmek isterseniz, tabutu onun yanında görebilirsiniz. Ne zaman tabutu onun yanında gördünüz, ona inanın, onun Allah tarafından gönderilmiş biri olduğunu bilin. Demek suretiyle Allah tarafından bir belgeyle de o kimsenin gönderildiğini o insanlara haber verdi. O tabutun içerisinde Musa hanedanından kalma bazı kutsal emanetler de vardı. Tahmiluhul melaike, onu melekler taşıyor. Onu melekler taşıyor. Talut'un önünde, sağında, solunda hiç kimseyi görmüyorlar ama Talut da onunla birlikte gidiyor ve geliyor. Melekler onu taşıyor. Daha ne istersiniz? Daha nasıl mucize istersiniz? Daha nasıl Allah'tan bu işin gerçek olduğuna dair, Allah'ın bu kimseyi görevli olarak gönderdiğine dair daha nasıl belge isterdiniz? Yıllardır kaybolan tabut melekler vasıtasıyla taşınmış gelmiş. Talut'la birlikte yanınızda. Ama siz buna rağmen hala nasıl aldanıyorsunuz? Hala nasıl buna karşı çıkıyorsunuz? Bu komutanın Allah tarafından size seçilmiş, gönderilmiş bir komutan olduğuna karşı çıkıyorsunuz. İnne fî zâlike le âyeten leküm in kuntum mu'minîn. Eğer inanıyorsanız bu olayda sizin için, Talut'un hükümdarlığında sizin için bilgiler, belgeler, ayetler, ibretler vardır. Evet, insanlar her dönemde Allah tarafından gönderilene karşı çıkmışlar. Allah'ın gönderdiği peygambere karşı çıkmışlar. O peygamberin duasıyla gönderilen hükümdara karşı çıkmışlar. İşte hükümdar geldi, Talut hükümdar olarak gönderildi. Pek çok insan kabule yanaşmadı, uzak durdu. Bir kısmı inandı. Evet, netice bakalım 249. ayette Rabbimiz ne diyecek? فَلَمَّا فَصَلَ تَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَل۪يكُمْ بِنَهَرْ. İnanan az bir kişi bu peygamberin gönderdiği bu komutanla birlikte savaş yapılmasına inanan az bir kişi Talut'la birlikte savaşmak üzere yola çıktılar. Evet, yola koyulduklarında Talut dedi ki o küçücük orduya, o küçücük askeri birliğe dedi ki اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَل۪يكُمْ بِنَهَرْ. Allah sizi şimdi bir nehirle imtihan edecek. Evet. Allah sizi önünüzdeki bir nehirle imtihan edecek. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي. Ondan içen benden değildir. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي. Kim ondan içmezse o bendendir. اِلَّا مَنْ اَعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. Ancak bir avuç dolusu içerse o affedilmiş sayılacaktır. Yani siz savaş ordususunuz. Allah sizin önünüze bir nehir çıkaracak. Bu nehirden içmeyeceksiniz. Elinizi yüzünüzü yıkamak için, silmek için kullanabilirsiniz. Orası bağışladır ama kafayı suya takıp da, kafayı bu imkanlara takıp da savaştan vazgeçmeyeceksiniz. Allah sizi böyle bir nehirle, ırmakla deneyecektir dedi o komutan o orduya. Ama bakıyoruz insanlarda dökülmeler yine fazlalaşmış. Yine dökülüyor insanlar. Feşeribu minhu, nihayet ondan içtiler. İlla galilen minhum, pek azı müstesna. Biz nehri gördük. Bugüne kadar böyle bir ırmak görmemiştik. Biz burada dalacağız, yüzeceğiz. Bu ırmak içerisinde biz oyunda ve oynaşta devam edeceğiz demek suretiyle dalı verdiler, içi verdiler, yüzü verdiler de pek azı müstesna Onlar da bu komutanın sözünü dinlemediler. Nihayet felemma cavezahu huve vellezine amenu ma'ahu. Bu Talut'la birlikte kendisine inanan o bir avuç insan nehri karşıya geçti, içmeden karşıya geçtiler. Allah'ın emrini ve komutanın emrini tutarak karşıya geçtiler. Karşıya geçtiler, bu sefer savaş başlayacak. Karşıya geçtiler, bu sefer sıkıntının büyüğü, yani karşıdaki düşman güçleriyle karşılaşacaklar, sıkıntının büyüğü var. Calut isimli yıllardır zorbasıyla, yıllardır zulmüyle insanları inleten bir kişi. Çıktılar karşıya, galu dediler ki, o bir avuç insan, Talut'a karşı dediler ki, la taqata lena al-yawma bi Calut ve cunudihi. Bir avuç insanız. Calut'a karşı bu güç kafi gelmez. Bizim gücümüz bu işe kafi gelmez. Biz savaştan vazgeçelim. Savaşmayalım dediler. İlk sefer Talut gönderilince bu fakir bir adamdır. Şöhreti yoktur diye vazgeçti pek çoğu. İkinci bölüm nehirde elendi. Nehirde pek çoğu biz savaşmayız bu nehir bize kafidir diyerek nehirde elendi. Üçüncü olarak da Talut'un karşısında bu bir avuç orduyla biz bir iş yapamayız. Vazgeçelim bu savaştan demek suretiyle yine çoğunluğu burada ayrıldı. Galellezine yazunnune ennehum mülâkullâh. Yine çok az olan o grup. Yine üç sefer döküntüye, elenmeye maruz kalan bu grubun içerisinde Allah'a kavuşmayı ümit edenler, şehit olmayı ümit edenler, Allah yolunda çarpışmayı isteyenler var ya. Dediler ki, kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kesireten biiznillah. Vallahu me'assabirim. Nice az topluluklar vardır ki, nice az gruplar vardır ki, nice az insanlar vardır ki, nice az bölükler, taburlar vardır ki, nice az ordular vardır ki, Allah'ın izniyle pek çok büyük ordulara karşı muzaffer olabilirler. Çünkü Allah, vallahu me'assabirin, sabredenlerle beraberdir, dediler o az grup. Üç sefer döküntüye uğradı ve nihayet dördüncü grup döküntüye uğramayan, o Talut'la birlikte savaşacaklarını ilan eden insanlar bu şekilde azimlerini ve dirençlerini ortaya koyarak dediler ki tamam bu iş. Biz bunu mutlaka yapacağız. Az da olsak Allah bize yardım edecektir dediler ve savaşmaya karar verdiler. Felemma berazu li Calut ve cunudihi. Evet. Talut'a itaat eden o çok azıcık mümin grup, Calut ve kuvvetleriyle karşı karşıya geldiklerinde, önceden kılıç kalkan savaşı yapıldığı dönemlerde, önce mübareze olurmuş. İki ordu karşı karşıya gelirler, önce kendisine güvenen biri çıkar ortaya, var mı bana karşı koyacak? Karşı taraftan da yine bir kişi çıkar, evet ben varım der, ikisi çarpışmaya başlarlar, biri birini öldürür, tekrar karşı taraftan bir diğeri onun yerine çıkar, sonra savaş kızışır ve komple insanlar karşılıklı savaşmaya başlarlar. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimede Talut ve Calut döneminde de bu savaşın başlatıldığını, karşılıklı mübareze başladığı anda bu insanlar, bu bir avuç insanın şu şekilde dua ettiğini bize bildiriyor. Allah bildirmeseydi nereden verecektik binlerce sene önceki yaşanan bir hadise. Galu dediler ki, Rabbena efrig aleyna sabran ya Rabbi, sabrı üzerimize dök adeta. Boşalt üzerimize, tahammül gücünü adeta üzerimize boşalt. Ve sebbit akdamena, ayaklarımızı, adımlarımızı sağlam kıl. Ve ansurne alel kavmil kafirin, bu kafir olan topluma karşı. Bu Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden topluma karşı bize yardım et diye dua ettiler. Evet, Rabbimiz bu şekilde bize o dönemde Talut'un arkasında onunla birlikte kalan o küçücük ordunun bu duasını da bildiriyor. O gün dünya üzerinde en büyük ordu olarak bilinen iri yarı insanlar olarak bilinen Calut ve ordusu bu bir avuç orduyla bakalım ne olmuş, netice ne olmuş, ayet-i kerimeler bize bildiriyor. 251. ayet işte bize bu gerçeği bildiriyor. Fehezemuhum biiznillah. Allah'ın izniyle bu küçücük ordu Calut'u ve askerlerini bozguna uğrattılar. Olur mu canım? Bu kadar az kimse bu büyük orduya karşı gelir mi? Allah'ın izni varsa karşı gelir ve biter iş. Allah değişik ordularını göndermek suretiyle kitabımızı açıp baktığımızda, Kur'an'ı gözden geçirdiğimizde, Uhud Savaşı'ndan, Bedir Savaşı'ndan, Hendek Savaşı'ndan bahseden ayeti kerimeleri okuduğumuzda, Allah'ın değişik ordular göndermek suretiyle kafir güçlerini hezimete uğrattığını görüyoruz. Bazen rüzgar ordusunu gönderiyor. Rüzgar ne kadar toz toprak varsa düşmanın gözüne kapatıveriyor ve hezimete uğruyorlar. Bazen kalplere korku vermek suretiyle Allah o orduyu gönderiyor, hezimete uğratabiliyor. Bazen akla hayale gelmedik ordular da gönderebiliyor. Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe, Kabe'yi yıkacak, düzleyecek, oraya bir levha asacak. Bundan sonra ibadet yapmak isteyenler, hac ve umre yapmak isteyenler Yemen'deki Sana kentine gelsinler. Orada savaş, orada Allah'ın dinini ve ibadetini yapsınlar, yaşasınlar diye niyeti buydu. Ama Allah Kabe'yi, yeryüzündeki kurulan ilk mabedi, ilk evi, ilk Beytullah'ı Kabe'likten çıkarmak istemiyordu. 60 bin kişilik ordusuyla gelen Ebrehe ordusu o günkü hiç bulunmayan bir ordu, hiç görülmeyen bir ordu. O gün Mekke'nin nüfusunun 500 kişi olduğu söyleniyor tarih kitaplarında. 500 kişiye karşı 60 bin kişilik bir ordu. Ama netice Allah aklı hayale gelmedik bir ordu gönderiverdi hemen o saatte, o dakikada. Gökte kuşlar yaratıldı. Bu kuşlar sürü sürü ayaklarında iki, gagalarında da birer tane olmak üzere bomba taşıyorlardı. 60 bin kişilik ordunun işini bitirdiler. Allah dilerse ordusuz da bu işi halledebilir. Kalplere korku salmak suretiyle Allah bu işi halledebilir. Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda düşman ordularına karşı Allah İslam ordularını değişik güçleriyle kuvvetlendirerek, takviye ederek bu şekilde onları hezimete uğratmıştır. İşte Talut'un arkasındaki bir avuç Müslüman da savaşa başladılar. Fehezemuhum biiznillah. Allah'ın izniyle Calut ve ordusunu hezimete uğrattılar. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. Davud isimli bir çocuk da Calut'u, o koskoca iri yarı insan, o koskoca komutanı öldürdü. Evet. Ordu içerisinde küçük bir çocuk vardı. Adı Davud idi. Bu Davud da Calut isimli o zalim olan hükümdarı, zalim olan komutanı, güçlü olan komutanı öldürdü. Sapanla mı öldürdü, kılıçla mı öldürdü, taşla mı öldürdü bilmiyoruz ama Allah diyor ki küçücük bir çocuk o Calut denilen iri yarı insanı, güçlü insanı, maharetli insanı, cesur insanı da öldürdü. Ve atahu Allahul mülke vel hikmete. Allah ileride o Davud'a saltanat verecektir, hikmet verecektir, peygamberlik verecektir. Ve allemehu mimma yeşa ve ona bilmediği şeyleri de öğretecektir. Evet, Allah o Davud'a peygamberlik ve hükümdarlık verecek ileride. Yani bildiğimiz Davud peygamber bu olacak. Yıllar önce çocuk iken savaşta Calut'u öldüren ileride peygamber olacak, ileride hükümdar olacak ve Allah ona dilediği bazı bilgileri, vahiy bilgisini de öğretmiş olacaktır. Böylece Rabbimiz Davud aleyhisselamın da ileride peygamber olacak bir çocuğun da Calut'u öldürdüğünü bize haber veriyor. İleride peygamber olacak. Allah ona ayrıca hükümdarlık da nasip edecek. Süleyman ve Davud peygamberlerin ikisi de hem peygamber hem de saltanat kendilerinde olan devlet idareci durumundaki kimseler. Ve allemehu mimma yeşâ. Allah ona değişik vahiy bilgileri de öğretmişti. Allah ona zırh yapma sanatını da, yani çelikten elbise yapma sanatını da öğretmişti. Ve levlâ def'ullâhin nâse ba'dahum li'ba'din. Evet, Allah bir grup insanı bir grup insanla def etmeseydi. Ve eğer Allah bir kısım insanların kötülüklerini başka bir kısım insanlarla ortadan kaldırmasaydı, insanların zulmü ilerler giderdi. Ama Allah bir avuç Müslüman ordusuna Calut'un zulmünü ortadan kaldırttırıyor. Kendi izniyle, kendi yardımıyla. Evet, Rabbimiz وَلَوْ لَا دَفْءُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ. Evet, yeryüzü düzeni kesinlikle bozulurdu. Yani saltanatı devamlı birine verseydi Allah, o düzeni bozardı. Ama Allah öyle yapmıyor. Hadi bakalım, sana 5 sene, 10 sene, 50 sene verdik, şimdi elinden alacağım. Hem de çok basit bir toplulukla, çok basit bir orduyla, çok basit bir kimseyle, çok basit bir çocuğun atacağı bir taşla senin elinden alacağım da diyebilir Allah. İşte Calut'a da bu şekilde, o dönemdeki o zalim hükümdara bu şekilde hezimeti tattırdı ve kendisini de bir çocuğun öldürmesiyle öldürmüş oldu. İşte Allah dilediği kullarına, dilediği zamanda ve zeminde imkanlar hazırlar, sayıları az da olsa büyük ordulara karşı onları galip getirebilir. Eğer böyle olmasaydı, وَلَوْ لَا دَفْءُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ, yeryüzü bozguna uğrardı. Bozukluk yeryüzünde artardı. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, Allah tüm insanlara karşı sınırsız lütuf sahibidir. Tüm yaratıklarına karşı, mahlukatına karşı sınırsız lütuf sahibidir. Alem nedir? Allah'ın dışındaki her şey. Allah kendisi dışındaki her şeye ve herkese lütfuyla muamele ediyor, rahmetiyle muamele ediyor, imkanıyla muamele ediyor ve her şeyi onlara bol bol veriveriyor. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Ben dilersem, ben arzu edersem, plan ve programı ben yaparsam mutlaka size değişik zaman ve zeminlerde az da olsa sayıları galibiyeti tattırırım. Karşıdaki düşman güçleri çoksa olsa, büyük de olsa siz galip gelirsiniz buyuruyor Rabbimiz Yücelerimiz. İşte böylece Talut ve Calut kıssası da Rabbimiz tarafından özetle bize bilgi olarak verildi. Yani binlerce sene önce Musa'dan sonraki bazı insanlar Musa'dan sonraki gelen bir peygamberden bir komutan istediler. Bu komutanla birlikte biz çoluk çocuğumuzdan, yurdumuzdan olduk. Biz savaşalım dediler. Allah onlara Talut isimli fakir, şöhret sahibi olmayan birini komutan olarak gönderdi. O gönderdiği komutana, fakirdir bu, şöhreti yoktur bunun, biz onu komutan olarak kabul edemeyiz diye bir kısmı vazgeçti. Allah onu komutan olarak tayin ettiği için ona inanan, onunla birlikte savaşa çıkmayı arzu edenler beraberce yürüdüler. O yolda dedi ki, Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bu nehir dünya malı olabilir. Bu nehir dünyanın şerefi olabilir. Bu nehir dünyadaki imkanlar ve konfor olabilir. Bu nehir ölümün dışında, insanı şehitliğe götüren dışında her şey olabilir. O dedi ki, komutan, Allah sizi imtihan edecek. Kim o nehirden içerse benden değildir. Kim o nehirden istifade etmezse o bendendir demek suretiyle bu şekilde onlara söyledi. Onların bir kısmı yine olmaz dediler. O nehirden istifade edeceğiz, dalıp yüzeceğiz dediler. Nehre girdiler, dünyaya girdiler, paraya, marka, dolara bulaştılar da savaştan, savaşmaktan, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmaktan vazgeçtiler. Neticede nehri karşıya geçenlerden bir kısmı geçtikten sonra baktılar ki sayımız çok az. Biz bu azlıkla hiçbir şekilde bu Calut ordusunun karşısında duramayız. Vazgeçtiler bir kısmı daha. Yine çok az bir kısmı kaldı Talut'un çevresinde. Ve dediler ki, ya Rabbi, biz senden savaş istedik ve savaşacağız. Talut'u komutan olarak kabul ettik. Üzerimize sen bizi sabrı, tahammül gücünü adeta dök. Biz savaşacağız dediler. Allah'tan böyle duada bulundular. Ayaklarımızı kaydırma, savaştan geri döndürme dediler. Bize yardım et bu zalim insanlara karşı. Bu zalim Calut'un ordusuna karşı bize zalim et. Bu zalim insanlara karşı bize yardım et dediler. Allah'a böylece dua ettiler. Neticede o orduyu, neticede o komutanı Allah hezimete uğrattı. Müslümanları muzaffer olarak yardımıyla kurtardı. Ordu içerisinden küçük bir çocuk olan Davut da Calut isimli komutanı, Calut isimli zalimi öldürdü. Allah ileride bu Davut'a saltanat verecek, peygamberlik verecek ve bazı şeyleri de öğretecektir. Allah bu şekilde insanları birbiriyle def etmeseydi, bu şekilde insanları birbiriyle sınamasaydı, imtihan etmeseydi, savaşlar ortaya koymasaydı ne olurdu? Yeryüzü bozulurdu. Ama Allah bu bozuntuya fırsat vermiyor, meydan vermiyor, bu şekilde tamir ediveriyor. Allah tüm alemlere karşı lütuf sahibidir ve imkan sahibidir. Evet, Bakara suresinin son ayet-i kerimesi, bugünkü okuyacağımız son ayet, 252. ayet. Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhak ve inneke leminel murselim. Bütün bunlar Allah'ın mesajlarıdır ey insanlar. Ey dinleyenler, ey dünyalılar, Türkiyeliler, Konyalılar, şu ayetleri okuyan insanlar, şu ayetleri dinleyen insanlar, bütün bu okunan ayetler Allah'ın birer mesajıdır size, Allah'ın birer ayetidir size. Bu ayetleri son peygamber vasıtasıyla size ulaştırıyoruz. Son peygambere gönderdiğimiz vahiy ile Kur'an olarak bu ayetleri size ulaştırıyoruz. Bu ayetlerden siz de nasibinizi alasınız ve yeryüzünde Allah'ın dine hakim değilse onu hakim kılmak için gayretin içerisine giresiniz ve savaşasınız diye. Netluha aleyke bil hakkı. Evet, onları size gerçek olarak okuyoruz. Gerçek olarak bu ayetler size iletiliyor, size ulaştırılmış. 14 asırdır bu doğrular insanlığa ulaştırılmış durumdadır. Ve inneke leminel murselim. Evet, sen de insanlara gönderilmiş bir peygambersin ve son elçisin diyor Rabbimiz okuduğumuz Bakara suresinin 252. ayet-i kerimesinde. Böylece Rabbimizin Bakara suremizin 243 ile 252. ayet-i kerimeler arasındaki bize bildirdiği Talut ve Calut kıssasını, bize öğrettiği bu kıssadaki dersleri ve ibretleri hep birlikte öğrenmiş olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.